Satchidanandan Jaya Jaya Jagannatha Satchidanandan Jaya Tribhuvana Kare Ja Charana Bandhan Tribhuvana Kare Ja Charana Bandhan Tribhuvana Kare Ja Charana Bandhan Jaya Jaya Jagannatha Satchidananda Tribhuvana Kare Ja Charana Bandhan Nilachale Shankha Chakra Gada Padma Dha Nilachale Shankha Chakra Gada Navadipa Nagare Danda Kamalanduka Nadiya Nagare Danda Kamalanduka Nadiya Nagare Danda Kamalanduka Keho Bale Purabete Rabana Bodhila Keho Bale Purabete Rabana Bodhila Golokera Bhai Bavlila Prakash Karila Golokera Bhai Bavlila Prakash Karila Shri Radhar Bhave Ebe Gaura Avatar Shri Radhar Bhave Ebe Gaura Avatar Hare Krishna Nama Gaur Karila Prachar Hare Krishna Nama Gaur Vasudeva Ghosha Bole Kari Jaur Hat Vasudeva Ghosha Jai Gaur Shai Krishna Shai Jagannath Jai Gaur Shai Krishna Jai Gaur Shai Krishna Shai Jagannath Jaya Jaya Jagannatha Satchidananda Jaya Jaya Jagannatha Satchidanandan Tribhuvana Kare Ja Charana Bandhan Tribhuvana Kare Ja Charana Bandhan Jai Jai Jagannath. Kaun hai Jagannath? Satchidanandan. Satchidanandan kaun hai? Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nahayana. Rupanurga Janera Jeevan. So, दूसरा प्रकार से इस वचन समझना है सच्चिदानंदन मतलब सच्ची पुत्र जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन जगन्नाथ तथा सच्ची माता के पुत्र है चैतन्य महाप्रभु क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है जो सबके पिता है उनके पिता का नाम जगन्नाथ जगन्नाथ और सच्ची के नंदन नंदन का मतलब नंद आनंद प्रदान करने वाले हरे कृष्ण त्रिभुवन करे जा चरण बंदन तो अर्थ स्पष्ट है नहीं जा मतलब जिसका त्रिभुवन करे, त्रिभुवन इनका चरण वंदन करते हैं। नीलाचल है, नीलाचल में वो जगन्नाथ जो है, शंख चक्र गदा पद्म धर मतलब पकड़ते, शंख चक्र गदा पद्म, यहाँ पर चक्र उपस्थित है, सुदर्शन चक्र गोल के रूप में नहीं है, और उनके दो हाथों में क्या है इस जगन्नाथ में, क्या आलय क्या है, क्या चित्र है, शंख, शंख एक हाथ में और दूसरा चक्र, दो चक्र एक शंख, और अप्रकट है गदा पद्म। तो नीलाचल में वो जगन्नाथ इस प्रकार प्रकट है, शंख चक्र पद गद, शंख चक्र गदा पद्म धारी, और नदिया में दंड का मंडल, मतलब जो नदिया में जन्म लिया है, नदिया त्याग करके, या नदिया से चैतन्य महाप्रभु तो कभी भी नदिया को त्याग नहीं करते, नदिया के बहा जाकर दंड और कमंडलो धारण किया है, क्योंकि नदिया लीला में दंड कमंडलो नहीं है चैतन्य महाप्रभु के, कमंडलो खर, खर मतलब उनका हाथ में। केहो बोले पूरा बेटे रावण बधिला, कुछ लोग बोलते हैं कि पूर्व काल में उन्होंने रावण का वध किया था, राम जगन्नाथ राम गौर, और कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने इस धरती में गोलोक धाम का वैभव लीला प्रकाश किया है, मतलब वो कृष्ण है, कोई कोई बोलते जगन्नाथ है राम, कोई कोई बोलते जगन्नाथ है कृष्ण, और इस पदकर्थ वासुदेव घोष कहते हैं कि वो जगन्नाथ है चैतन्य महाप्रभु, और कोई कोई बोलते जगन्नाथ शिव है, कोई कोई बोलते जगन्नाथ बुद्ध है, कोई कोई बोलते जगन्नाथ अरूपी परम सत्य का रूप। एक बार मैं खुर्द रोड स्टेशन पर था और ट्रेन के लिए प्रतीक्षा कर रहा था, और एक पंडित था वहाँ मंदिर का पंडित, और कुछ लोग वो पंडित से पूछा कि ये सब विदेश से आए हुए भक्तों को प्रवेश नहीं देते हैं क्यों मंदिर में, तो उसको वो बहुत लंबी बात बोले, उसमें बोले कि ऐसे पलंग में आधा शयन किया था और बीड़ी भी पीता था एक साथ, और बहुत उच्च तत्व ज्ञान सबको बताया कि सबको समझना चाहिए कि जगन्नाथ का कोई रूप नहीं है, है नहीं, जगन्नाथ का मतलब एक विशेष रूप, वो बोलते हैं कि वो परम जिसका कोई रूप नहीं है इस रूप में है, समझना कठिन। राम कोई बोलते शिव है, कोई बोलते जो भी आपके इष्ट देव वे इस रूप में प्रकट है, तो हिंदू भगवान नहीं है जगन्नाथ से कृष्ण। श्री राधार भावे एबे गौर अवता, ओ स्पष्ट है ने, एबे मतलब अभी, श्री राधार भावे एबे गौर अवता, हरे कृष्ण नाम गौर खड़िला प्रचार, वासुदेव घोष, वासुदेव घोष मतलब जो इस कीर्तन रचना की, पदकर्ता बोलते वासुदेव घोष बोले करी जोर हाथ जय कृष्ण जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ हरे कृष्ण जय जगन्नाथ स्वामी की जय।